إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد يسون تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي تي بند بوبو غا خامني موي توكل موي واكيرلو مملني بند يي ويس غيسون ناني لا تي بوروم خام خام بوبي اندي موي الشيخ محمد بن صالح العثيمين تي اي خاج موي فانينو خاجين تي yenn façon yi nga xamni ci façon tawakkul la, waye nak ci anam go xamni moy ca moy ya nga xamni ñoy tawakkul yi jadd yoon, tawakkul yi jadd yoon nga xamni dañ ko def fuñ ko wara def fuñ ko warta defé, dañ ko jëmé fuñ ko warta jëmé. Lolu lu jara bayyi xel la, lu jara jang la, lu jara setantal la, waye lu jara tatan la ci sa bir xol, ndax dañu wax jaamu yalla. Donc jaamu yalla mom kenen bokku ci jaamu yalla, kenen bokku ci, kenen amu ci wallu, kenen amu ci cieur. Kon lolu lu jar di bayyi xel la, lolou motax nit ki wara yitte wo jang tawhid, parce que tawhid moy fann xam xam bi nga xamni dalay permettre nga meuna seg, nga meuna setal, nga meuna wëral sa jaamu yalla. Motax bu amul ci sa jaamu yalla sunu borom soxlawuko, soxlawuko qawlan wahidan, lo c'est catégorique, sunu borom soxlawuko jaamu yalla bu neex, jaamu yalla bu tilim, jaamu yalla bu rax, yow ci sa bop soxlawoko, yow ci sa bop soxlawoko. Neena la fukki deureum soow buñ ko raxé nga gedd ko, fa kayfa sa borom mi nga xamanteni ni mo la bind di borom asaman ak suuf. Lolu mo tangi ci yonnata alayhi salatu wassalam, gis nga diine ji daf ko ñak ñagin wo xamanteni ni, manam garde fou, ñak moy garde fou mango, daf ko ñak ñagin wo xamanteni ni lepp lo xamanteni ni da fay nuru wala muy xellemek wala muy xawa jégué luñuy bolé ak yalla, yonnata alayhi salatu wassalam dégager nako. Gis nga dégager nako ba ci buñ nan ko bu sobe yalla sobla, mune det waxal bu sobe yalla kesse, ndax dag may def ndend bo may dendale ak yalla. Xolal sallallahu alayhi wa sallam mom kat mom nga gis muy daw lolu, ndax dag ma bëgg def ak ndend ñel yalla. Legi nak ngay gis ko xamni day jël ab bindef ne bindef mom mok yalla ay classe lañ. Degg mu nan yalla bu demone ne mok suufam ak jinne yek gep diw nek nele ma bafi yalla dem ci diw ko ak arrogance. Subhanallah, motax ma len di wax toujours nan len Bill Gates da fay amul mbok rek, Bill Gates da fay amul mbok rek, mais liko nit ñi topé Bill Gates vaccin Bill franc-maçon illuminati mais xolal wax ji ni ab sénégalais ko wax yalla diw ay classe lañ Bill Gates wax na lool mais voilà kumba am day ak kuma amul day la c'est ça quoi Bill Gates da fay amul mbokk lool moy mbir yi bu jige franc-maçon diw franc-maçon taxi xol len li ci xéti bokalé ay yalla diw ay classe lañ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un video yi di daw di circuler ñukoy partager muy daw mu melni c'est très normal nit ñi jappé ko théâtre di déglu di xaxataay di ré hein Bill Gates def na fi lool wax leen c'est de l'hypocrisie wala de l'ignorance wala de lan la اي بنيا ان من الرجال لبهيمه في سوره الرجل السميع المبصر فتن لكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعر لول مو في نيك اولئك كالانعام بل هم اضل ما سما دوم امنا سي نيت ني ньо خامتيني ني لبهيمه دغ دغ لبهيمه دغ دغ اي بايما لاني حقيقة لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من دق دق أي باي ملن القرآن باي ما سخل ينتمي من وين جم نت لن ير أكون يتو لجم تسين أدنى koy rek la nan waw Bill Gates def na ay vaccin waw gis nga ñun on ne tue pas non anti vaccin non gis nga nouvelle ordre mondial bi def na le bon dem li jënti genn la ay kayit tire la gis nga ne la gis nga virus bi dañ ko créer mi ngi ni fi ok faratay julli wax ñu faratay julli wax ñu aqsamu tawhid man rabbuka lan moy dalil bi mune ngam ci li lañ leen di embarquer li ngeen di tudé xéxal diina li moy le travail islamique li moy ligéel islam li yow say faratay jëm li la yalla sant xamoko nga dem li jënti facture Bill Gates bek al travail islam li moy da'wa li ha xolé ki tok nan yalla wayam di ay classe lañ ha topi Bill Gates franc-maçon yi dañu bëggé ana association yi né ngeen diiné ngeen di xéxal diiné ji diiné kan la du diiné sunu borom ah waji néna yalla ak wayam bi kay ay classe lañ du ngeen li jënt lool ana ñi fi doon massa gor ji geen gor subhanallah li gor ji geen bu gëna graw ah nan commission xoma des valeurs xoma association des xoma xef valeur xoma lan ak lan li ñop tok di setan ñop tok di setan kenn wax dara ñu digérer mu jall on digère waxuma on gère on digère ça passe li parce que jangalu nit ñi diina en fait lolu mo fi nek quoi jangalu nit ñi lan moy diina fu mu commencé commencement bi tarbiya diina mo amut mais jangum diina bu wër bu fi amone nit dina oser tok jël lu yalla mom sax di jox nit waxuma la nak nan diw ak yalla ay classe lañ ke mom feul nan diw mo bind yalla doko ne legui buma feñ ci affaire quoi gérer yow ñu ne 95% de musulmans mais musulmans ñoo wara juk cash li wala det eh mais que lek nañ suñu xaliss 14 milliards pétrole bi gaz bi di yuxu di mars courant ñoo lank ñoo bañ ana tawhid kan moy défendre tawhid ah kan moy défendre akku yalla kan moy nakarlu li ana ñi nakaru né da ngay ni nakaru sen nakaru yépp intérêt aduna la parce que président bi def na li président bi wax na fé président bi génné na fé président bi tok na fé président bi sol na yéré bi président bi dugg na ci auto bi lool lañ leen di jëlal bëgg leen ko défal diina quoi wo conférence mu tok waaw formation yi 1922 formation yi bo xawon nañ fay 1944 formation yi jaaroon nañ yow man rabuka ma dalil do ko jangal nit ñi seen farafay jëm farafay julli do ko jangal nit ñi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu tak fofu sunu barama assalamu alaykum wa rahmatullah.